سل بنی اسرائیل کما اتیناہم من آیت بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. رب دا آیت دما قبل سردار مخ کی آیت کے اللہ تعالی ویل چې دا سی خلق شته چې فزد او پعینات بنی ولال دی دین اسلام نه منی ډیر آیاتونه او معجزات هغه ته پیدا نه ورکې. اوس الله تعالی دا یو مثال بیانې دا مثال لچاو یهودو کنه موسی علیه السلام هغه ته ډیر آیات بینات راوړیو هغه نو منل. سل بنی اسرائیل تفوسو کا دمن اسرائیل نه اسرائیل درې مخکی تفصیل بیان شه کم آتیناهم من آیت بینت چې څومره ډیر ورکړیو مونږ هغه ته من آیت بینت نخ ښکارا. الله تعالی هغه ته ډیر معجزات ډیر نخی الله تعالی ورکړیو هغه ته د دینه مراد معجزات د موسی علیه السلام دی چې د سورۃ البقره په اول کې بیان شوی. دویم قول هم بصرین دار کما آتیناهم من آیت بینت چې څومره ډیر ورکړیو مونږ هغه ته نخ ښکارا په صدق د نبی صلی الله علیه وسلم باندې په تورات کې د نبی علیه السلام په باره کې علامات او نخې بیان شوی وي. دغه ته مراد دی دلائل او نخې په صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې دی چې په عبارت کې تقدیر دی پایات په لفظ شي په بدلوه ولم یعملوا بها نو دیو پاغه باندې نو دیو هغه بدل کلی پاغه باندې عمل ونه کا پاغه کې تحریف وکا. نو مې یبدل نعمت الله چا چې بدل ک نعمت الله تعالی پنا شکرې سره دې یک په عبارت کې تقدیر دی و مې یبدل نعمت الله کفرا او چا چې بدل ک نعمت الله تعالی پنا شکرې سره من بعد ما جاتو ورسته دغه نه جراغلې دتا په ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي. و مې یبدل نعمت الله د نعمت نو مراد څه دی چا چې بدل ک نعمت د الله تعالی لیکلی دی ابن کثیر رحمت الله علیه وی استبدلوا بالایمان به الكفر. الله تعالی ډیر آیات بینات را لګلیو دی پاغه باندې ایمان را نه ور بلکې د ایمان په دی باندې کوپر وک پاغه باندې کوپر وک د الله تعالی د نعمتونو انکار یو کو په بنی اسرائیل باندې الله تعالی ډیر مهرباني کړی. الله تعالی ول دشمن تبا کړو مخکې سورۃ البقره پاول اول کې راغی تفصیلات مخکې بیان شوی نه شکریا وکړه. من بعد ما جاءت ورسد دغه سی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ یو ډیره بهترینه معنا کړی ده و مې یبدل نعمت الله د نعمت نو مراد دین اسلام دی سدی مراد دی دین اسلام نو معنا دا شولا و مې یبدل نعمت الله چا چې بدل ک نعمت د الله تعالی چې دین اسلام دی کفرن دا مقدر دی پنا شکرای سره په جمهوریت سره په سوانی دا الله تعالی دین اسلام بدل ک داغه په دیوان جمهوریت قائم کمن بعد ما جاتو ورسته دغه نه چراغره دې ته شریعت د الله تعالی قانون د الله تعالی فإن الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي جمهوریانو ته لمن تنکب سنته وخالف شریعته تسوج رضان نه ویلی او دا په دغه سن خطر په هر ټکی کې شریعت وي او جمهوریت رد کړي. تفسیر المنار زنده باد هغه وي او فإن الله شدید العقاب و من یبدل نعمت الله نو مراد الله تعالی دین اسلام دی نو چاته چې الله تعالی دین راغ یو دغینه انکار وکړي جمهوریت اومانه نو فإن الله شدید العقاب لمن خالف شریعته لمن خالف شریعته چا چې د الله تعالی د شریعت او د قانون انکار او مخالفت وکا. زین للذین اکبروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه والله یرزق من یشاء بغیر حساب. مخ کی آیات کی مرض دخل کو بیان شو د الله تعالی نعمتونه بدلول دا الله تعالی د شریعت په دیوانی دیموکراسي قائمول د خلکو مرض دا بیان شو. دی آیات کې الله تعالی د مرض سبب بیانې قران د سي مربوط یو بل سروای بیا په دیوانی پویږي. مخ کې مرض بیان شو نو دی آیات کې سبب د مرض بیانېږي دا خلک د الله تعالی د قانون په دیوانی د الله تعالی د شریعت په دیوانی جمهوریت ولې خوخی دنیا پرست دي د چوکۍ لالچیان دي د چوکۍ لپاره دا کار کوي. کله الله تعالی شریعت دا وغوړي نو بیا به دا زمانه چرته په دغه پارلمان کې کینی په دغه پومونو کې په دغه چوکو کې بیا دی کینی نه چرته په دیو جنا د یو خبره دغه دنیا پرستی او دویم دار چې مؤمنان مسلمانانو ته دیو سپک ګوري ایمان والو ته مجاهدینو ته سپک ګوري نو څوک چې مؤمن مسلمان ته سپک ګوري مجاهد ته سپک ګوري او دنیا خوخی نو هغه کې ودا خامخا مرز راځي د الله قانون هغه بیا نه غواړي بلکې هغه بیا دغه ټکی بنوي زوین للذین کبروا الحیاۃ الدنیا ډولې کړلې شوې دي کافرانو ته الحیاۃ الدنیا جون دنیاوی جون دنیاوی هغه ته خسته کړلې شوې ده و یسخرون من الذین آمنوا او مسخری کوي دیو په کسانو پسې آمنو چې ایمان راوړل په مجاهدینو پسې مسخری کوي الله تعالی مؤمنان مسلمانانو مجاهدین ته تسلی ورکړي تا پسې خلک بد رد وای خپکیږم دا دنیا د تیره بش ته د الله تعالی د در ملنګې ته الله تعالی دین غواړي مجاهدې ټوپک د صدر سره دی ګرځه والذین اتقوا فوقهم او هغه کسان چې یریږي د الله تعالی نه تقواداري او پرهیزګاري یې کړی ده د الله تعالی دین او شریعت یې غوښتلی دی د الله تعالی د شریعت خلاف یې نه دی کړی فوقهم ته دیو نه به د پاسه یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې فوقیت یا فوقیت مکانی مراد دی او د فوقهم نه مراد داره چې دی و په جنت کې ځکه جنت ته علیین ویلی شوی دی دا اوچت دی او جهنم چرې جهنم جوړې کندې ته وي جهنم د عربی لپس دی لاندې جوړې کندې ته وي او په حدیث کې راغلی دومره چې د جهنم د سر نه یو کاڼی وغورځېږي په اویاو کالو کې هم یخته نه رسېږي نو دا جوړه کنده ده نو کاپیران او د الله تعالی د شریعت چې چا خلاف کړی دی انتخابات وټونه کړی دی جمهوریت هغې تلی دی او د الله تعالی د نظام خلاف یې کړی دی نو هغه به لاندې په جهنم کې نو خو ښکته پراته دي او دا مؤمن مسلمان مجاهد دا په جنت کې دی نو هغه پرې پاسه دی والذین تقوا کسان چې تقوا پرهیزګاري کړی دی د الله تعالی د مخالفت نه ځان بچ کړی دی فوقهم د دغه جمهوریانو د پاسه به یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې یا دویم قول لم بسرین داره چې فوقیت نو مراد فوقیت معنوي مراد دی یعنی دا غي درجات او دا غي اوچتي مرتبه او دا غي عزت او احترام ته اشاره ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم دا مجاهد او دا متقی دا پرهیزګار انسان مرتبه ده الله تعالی په نسبت ډیره لویه ده والله يرزق من يشاء بغیر حساب او الله تعالی روزی ورکوي چاله چې وغواړي بغیر حساب ان به حساب الله تعالی چاته چې وغواړي به حساب روزی ورکوي به حساب روزی ورکوي دې به حساب سمانه ده کتا سو تفصیل غواړي نو مفسرینو ډیر زیات تفصیل بیان کړی دی امام راغب رحمت الله علیه په مفردات کې اته توجیهات پرې کې بیان کړی دی یا د دینه مراد رزق د دنیا دی او یا رزق د آخرت دی مراد دی زه تاسو ته یو دوه درې معنی بیانو والله یرزق من یشاء بغیر حساب که الله تعالی روزی وکړي چاله چې وغواړي به حسابه په دنیا کې الله تعالی دومره روزی ورکوي چې شمار یې نشي کولی تا ته پته لري چې مونږ څومره ډوډۍ خوړلې ده څومره اوبه هم څکلې دي څومره انګولې مونږ خوړلې ده څومره غوښه هم خوړلې ده څومره ګرځېدلې یو د دې مونږ ته علم نشته دی الله دله دومره روزي درکوي چې ته یې اړو حسابول هم نشي والله یرزق من یشاء بغیر حساب الله تعالی روزي ورکوي چاله چې وغواړي بې حسابه یعنی چې د دیو په شمیر کې نشي راتللی دویم معنی والله یرزق من یشاء بغیر حساب الله تعالی په دنیا کې روزي ورکوي چاله چې وغواړي بې حسابه ورکی خلیکن واپس ته نه غواړي کوس الله تعالی ما او تا ته وای چې ما دره د سمره ډوړی درکړی د مال واپس راکا نو مونږ یې ورکولې شو واپس نه شو ورکولې الله دره درکې واپس نه غواړي یاد اده اخرت سره لګي والله یرزق من یشاء بغیر حساب الله تعالی روزی ورکی په جنت کې جنتیانو لچاله چې وغواړي به حساب په جنت کې دروزه حساب کتاب نشته لري په جنت کې حساب کتاب دغه نشته لري کله چې خوري په کم ځای کې خوري او څومره خوري خوره هر څه چې خوري چې سر عزت کیږي الله تعالی بل غدر کی والله یرزق من یشاء بغیر حساب الله تعالی روزی ورکی چاله چې وغواړي بغیر حساب به حساب کان الناس امه واحده فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق دی آیات کې الله تعالی خطاب کوي امت ته ول خطاب او دعوت دی د اختلاف نه ځان بچ کړئ د الله تعالی کتاب ومنئ ادخلوا في السلم كافه الله تعالی پیغمبران نه لیکلي دي مفسرین لیکلي دي ابن کثیر رحمت الله علیه خبره حل کړي دا حواله چې نوایي په آیات باندې نه پوهیږي بیا کان الناس امه واحده و خلق یوړل په توحید د الله تعالی باندې د آدم علیه السلام نو واخله تر د لسو پیړو پوري ټول خلق چې هغه د الله تعالی توحید منه الله تعالی په توحید باندې متفقو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی کان بین نوح و آدم عشرۃ قرون دا آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام په میند کې لس پیړی وی لس پیړی تیر شوی کلهم علی شریعت من الحق فاختلفوا ټول په شریعت باندې برابر ګنا پکې وا خو شرک پکې نو نو هغه اختلاف وکا شرک وکا فبعث الله النبیین نو راولی ګل الله تعالی پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی منون کو تا منذرین او ير ورکون کی نمنون کو تا اولنه پیغمبر نوح علیه السلام چې دا شرک را دی وک الله تعالی غراولی نو دا بوای کان الناس او ټول انسانان امته واحده لس پیړی یو ډله په توحید الله تعالی باندې شرک نه وکړي نو دې کې په عبارت کې تقدیر دی پختلپو دیو مختلف شل شرک وک وبعث الله النبیین راولی ګل الله تعالی پیغمبران د نوح علی السلام نو ورستو د پیغمبرانو سلسله شروع شوله او رد شرک پاږي شروع شو مبشرین نذیر اور کون کی او منذرین یار اور کون کی وانزل معهم الكتاب او نازل اقلل داغی سره الكتاب اور اپلام جنسی دی کتابونه او راول اقل داغی سره کتابونه بالحق په حق وانی ولی الله تعالی خپل کتابونه را لګری دی لیحکم بین الناس دیر پارچ فیصلو کی په مند خلکو کی فی مختلفو پی پاغه خبرو کی چدیو پاغه کی اختلاف کړیو الله خپل کتاب د دیر پار را لګی چې د خلکو کم اختلافات یې هغه ختم شي او د الله تعالی په قانون باندې یو شي د الله تعالی په شریعت باندې یو شي الله تعالی خپل کتاب د دیر پر رلی او مختلف فيه او اختلاف نه وکړي پاږي کې الا الذين اوتوه مگر کسانو اختلاف چا کړی دی ولی کړی دی او کله کړی دی دا درې خبرې دي اختلاف چا کړی دی الا الذين اوتوه مگر کسانو چور کړی شو هغه ته کتاب اهل علم اختلاف کړی دی کله کړه دی من بعد ما جاتهم البینات ورستو دا غنه چراغ لږی تخکاره حکمونه د الله تعالی او اختلاف ولی وک بغیم بینهم د وجر عزت نه چ پیدا شوی درې پمیند کی د حق پرستر بینهم وبین اهل الحق دا ټکه وسره وای نن سوا جمهوریان زیات د جمهوریت په سر کې چ واقعي او د جمهوریت تایید کوي خوغه وسره حق پرست وسره ول د اهل علم وسره ولاړي اهل علم او په معاشره کې هغه خلک پیژني چې دا لوی عالم دی لوی شیخ صاحب دی په دې باندې پیژن نو اختلاف چا کړی دی علما کړی دی اختلاف کله کړی دی د علم نه ورستو کړی دی اختلاف ولی کړی دی د زده او د عینات د وجه نه کړی دی بل خبره و ذکر کړي د اختلاف په وخت کې حق پرسوګ دی مؤمنان مسلمانان چې په ایمان باندې کلک پاتې شي په هد الله الذين امنوا نو هدایت ورکو الله تعالی کسانو ته چې ایمان راوړي لی مختلفو پیه اغه خبر ته چې دیو اختلاف کړو پاږی کې من الحق حق طرف ته فهد الله الذين دا من الحق دار فهد الله الذين امنوا سره لګي الله تعالی هدایت ورکو مؤمنانو ته د څه هدایت او تور ک من الحق چې هغه حق الله تعالی او ته دغه هدایت ورکا لی مختلفو پی اغه خبر ته چې دیو پاږی کې اختلاف کړو په کوم خبرو کې چې اختلاف کړي او په هغه اختلافي خبرو کې الله تعالی کلکو مؤمنانو مسلمانانو ته حق و خدا هغه په حق لار باندې روان شول. په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زما په امت کې به همیشه رپاره طائفتون دا به یو ډله یو طائفه وي او په حق باندې به کلک ولاړي ډیر خلک به د هغې مخالفت کوي خو لیکن د هغې مخالفت به دوی ته هیڅ نقصان نه ورکوي انشاءالله د مؤمنانو مسلمانانو ډله د مجاهدینو ډله دا به همیشه پر الله تعالی کامیابی او دا اگر کدا لګي خولې کینه په ډیروالی او په لګوالی باندې نه ده بلکې دا الله تعالی په نصرت او په امداد باندې ده په هد الله الذين امنوا نه هدایت ورک الله تعالی کسانو ته چې ایمان راوړیو لمختلفو هغه خبرو ته چې دی اختلاف کړو پاږي کې من الحق چې هغه حق طرفو باذنه په خپل حکم سره په خپل توفیق سره والله يهدي من يشاء الله تعالی ہدایت ته رسی چاله چې غواړي الی صراط مستقیم الله تعالی رسی چاله چې غواړي الی صراط مستقیم هغه برابر لاری ته الله تعالی مجاهدینو ته هغه کله کلار چې دغه سملار هغه الله تعالی هغه ته خودله لیحکم بین الناس فی مختلفو پی قران د دې پر راغره دي چې په قران باندې پیسری کوي دا د حاکمیت او د پیسلو کتاب دی په حدیث ته مستری احمد کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وې د دین اسلام یو یو کړای ورانیږي د دین اسلام دا زنجیر دا به ختمیږي نن یو کړای بل ورځ بل کړای بل ورځ بل کړای دا الله تعالی پیغمبر ویل چې دا یو کړای د اسلام وشلیږي خلک په پابل باندې عملو کی په پابل باندې به وکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او اولهن نقضا الحكم اول د الله تعالی قانون او د الله تعالی فیصله دا خلکو نوچتی شي په د الله په قانون باندې به خلک پیسې نه کوي. و اخرهن الصلاه، اخري کړي د دین اسلام هغه مونږ دی هغه به خلک پریږدي. نن سبا وګورئ د مسلمانانو حال وګورئ، او ټول په معاشره کې تاسو نظر ورواچوي چې حالات کم طرف ته روان دي. باذنه په خپل توفیق باندې تفسیر مدارک لیکلی دی بعلمه، الله تعالی په خپل علم مطابق چاته الله تعالی ہدایت کئ بعلمه. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغلی کلی بعلمه بهم، الله تعالی په هر چا باندې عالم دی چې دا حق برستی او دا بیدین دی. نو باز خلکو ته الله تعالی ہدایت وکي. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء. په دې آیات کې الله تعالی مخکې دعوت ال الله بیان شو، د الله تعالی دین طرف ته دعوت کول، د انبیاء علیه الصلوۃ والسلام دعوت، د الله تعالی کتاب طرف ته. کله چې د الله تعالی دین طرف ته کتاب طرف ته دعوت شروع کا، وس وکیده مزایلو ته، وکیده غرنو ته، وکیده جټانو ته، ډرونونو ته، ماینونو ته، خلق دی په یو ځای کې مسنه پریږدي چې د الله پیغمبران نه دی پریخې، نو ته نشي پاتې کېدل. نو حق به بیانې، خو دا عقیده و اول به دا برابرې چې امیر سی ابراهیم الله به کله بیان کاوه هغه به دا خبره کوله، وې تاسو دا ځکه سویم دا منی خلکو به توی چې او دا مونږ منو، وې مزایل برازی، کور بری ورانیږي، هجرت بکې، وې پوج بری بچی شیدان کې، خزه بری کونډکیږي، ته به تیار یې کنه یې تیار، وې دې باندې ځان پوی کا. نو دا الله د پیغمبرانو واقعیت خو بیانې چې موسی علی السلام داسې وکړلو، خو داغه سره بیا څه کړی، یو پوره سې وجلې او بیا په مدین کې بیا لس کاله تیر کړل. مونږ خو د خیر سره الحمدلله تحریک طالبان پاکستان مجاهدین خو په مخه وجنی، نش په مخه وجنی. دا عقیده اوس به وهل ټکول دی، پرزول دی، په جهاد کې بل څه شی نشته رې، په دې کې وتاوانې د مټایانو د غنځاخو باران ر باندې نه کیږي، اوس دا بل شند غنځاخي به بیا راځي. غر غر غرنې دی سیدا، غرونه ته وځي ځان له غارونه کنه غرنې بر سره رواني، غر غر غرنې دا تیزونه دی سیدا. خو الله تعالی وی په دې یو خبره باندې ځان پوی کوي، کستا سودا ګمانی چې مونږ به جنت ته لاړ شو، او دا الله تعالی په دین کې باروانی تکلیف ناراضي، سور سالو به ګرځي ټول ورځ د ځان د خوشبو د نخیجی، او دغه سي ځان دې پالش کړي، خلک چیرې پیزار پالش کړي، او ډیر خلک داسې ته چې هغه ځان پالش کړي، داسې چې په داغ بری په بدن باندې نه لګیدل، او دغه سي روغ رمټي به خدا سي دې چې لکه اندوان پی مسلمانی کی چوی گوری داسی اللہ تعالی تو پدی حالت کی زمان جنت ترال شی. یو نبی علیہ السلام غاخونو پی شیدان کی گی، دا صحابہ اکرام و خزیو پی کنڈی کی گی، دا صحابہ اکرام بچیو پی اتیمان کی گی، دا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کور کلیو پی پاتی کی گی، آغاو پی زخمون گالی، داغی جیدادون و داغی مالون پی پاتی کی گی، اگر او پاغی بانی جنت ور کئی، او تو پا گرسی کناسی و پارلمان کناسی، او مال با اللہ تعالی جنت را کئی. الله تعالی دا وګورئ تاسو د حق پرست طرف ته غشی زیه، چا طرف ته چیرې دشمن غشی تلل پوی دا شیدا به په حق باندې. ام حسبتم ما ګمان کوي تاسو ان تدخل الجنه چې داخل بشه جنت ته، تا به کړهو بلار شي تاسو به تکلیف به جنت تلار شي. ولما یاتکم او لا تر اوس پر نه دی راغلی تاسو ته مثل الذین خلو من قبلکم، په شان د تکلیفونو د کسانو باندې. مثل نه مراد پدې کی هغه انتهایی سخترین تکالیف تی مراد دی، او لا تروس بور ندی داغلی تاستا پشان دا تکلیفون دا کسانو منی خلاو چی دیر شوی دی من قبل کم مخ کستاسو نا مست هم البعصاو رسیدلوی اغیی تا سختای دا مال مارون تا پادی شوی، وزور راو تکلیفون دا بدن وزول زلو جرقوالی شوی هون. یو دا مال تکلیف دی بعصا، او یو دا بدن دی، یو تکلیف دې د غیر د طرف نه وزلزلو جل قولې شوی په ډیرو مخالفتونو سره، په مخالفتونو د خلکو سره، حتی یقول الرسول تر دې پورې چې او ویل پیغمبر والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی متا نصر الله، متا د استبعاد د پاران دی. ای ټولې خبرې د آیات د ډیرو مشکلاتونه دی کنه، تاسو به درسونه اوریدلی، لنډه خبره دا چې متا د استبعاد د لریوالی د پاره نه دی چې د الله تعالی د پیغمبر د شان سره مناسب نه دی، متا د طلب د دعا د پاره دی، متا د طلب ده خبره خلاص شوله، د الله تعالی پیغمبر او د الله تعالی د پیغمبر مرګرو به دعا وغوښتله، متا نصر الله، الله تعالی مونږ ستانه ست امداد طلب کو، الا ان نصر الله قریب، د الله تعالی د طرف نه به تو ویل شول چې د الله تعالی امداد نږدې دی، د الله تعالی امداد نږدې دی. نبی علیه السلام د کعبه سوري تناسو او ډډې وهلې وه، صحابه کرام راغلل الا تستنصر لنا الا تدعو لنا اے الله پیغمبر مونږ ته دعا مونږ د پاره دعا وغواړه مونږ د پاره امداد وغواړه د الله تعالی نه نبی علیہ السلام وی ستاسو نه چې مخکې کم پیغمبرانو حق پرست خلکو هغه له کنده وکنستلی شوله او ژوندی خښ شوی دی خلک کنده وته وکنستلی شوله هغه به کې ودرولی شو او عرب راوړلی شوله د هغې په سر به کې ښودله په دوه ځای وکړه هغه د الله تعالی د دین نه ندی غوښتی د هغې منګزې به راوړلی شولې د اوسپنې منګز به راوړلی شوله او غوښه به ترې وتوګله اړوکې به راښکاره شو هغې د الله تعالی دین نه دی پرېښې نو نور خلک جنت ته به دې باندې ځي او یاران څه په جمهوریت ته به دې باندې ځي الله تبارک تعالی دې د ټولو مؤمنان مسلمانانو تکالیف د خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي په حدیث کې راغلی دي چې څومره بنده د الله تعالی نه زیاته غواړي تکلیف به پکې زیات راځي او د الله تعالی پیغمبر دا ویلی دي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل د ټولو نه زیات د الله تعالی په دین باندې پیغمبران زورولی شوي دي او بیا په هغې پسې چې څوک د هغې په نقش قدم باندې رواني نو په هغې پسې به غرنۍ ورځي په هغې پسې به جټان جازونه ورځي هلیکاپټرې ټول پوج ټول کاپیران به د هغې په خلاف باندې یو کېږي الله تبارک تعالی دې زموږ استاد صبر استقامت نصیب چا چې د الله تعالی د دین په باره کې څومره تکالیف ګاللی دي او د الله تعالی په دین باندې څومره زورولی شوي دي مبارک دې شي دغه ستاسو صبر استقامت وکړي الله تعالی برته اجر او ثواب درکړي کاپیران د بیدینۍ دپاره د کوپر دپاره د شرک دپاره او د ډیموکراسۍ او د جمهوریت دپاره هغه قربانیانې ورکوي او ځان مرداری مونږ او تاسو مؤمنان مسلمانان یو د الله تعالی د دین دپاره به دغه قرباني ورکو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.